Ladies and gentlemen, please stand with me and raise your glasses. Agenton. Witam wszystkich jak co tydzień bardzo serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj to nawet nie wiem, czy powinienem włączać mikrofon. Ja nie wiem, czy ja jestem w ogóle zdysponowany do tego, czy żeby zaczynać tą audycję. Słuchajcie, szukałem wszędzie, naprawdę i w moich notatkach, nigdzie nie mogłem tego znaleźć, drukowałem rzeczy z internetu. Ja nie wiem, jakie będzie menu Baracka Obamy, moi drodzy. Ja nie wiem, co on będzie w Polsce jadł. Ja nie wiem, czy bez tego jakże ważnego i podstawowego faktu w ogóle możemy zacząć tę audycję, dobra? Zróbmy tak, zaczęła się, trudno, już tego nie można cofnąć. Jedźmy dalej, ja postaram się podczas następnej godziny, podczas której będziemy podsumowywać miniony tydzień, postaram się znaleźć gdzieś na internecie menu Baracka Obamy. Ja wiem, że część z Was słucha tej audycji w sobotę rano, część z Was słucha w niedzielę wieczorem i być może do tego czasu już to będzie podane przez oficjalne media. Mam nadzieję, bo ja bym się naprawdę chciał dowiedzieć. Według mnie to jest jedna z ważniejszych rzeczy. No przecież... Dobra, nieważne. Zaczynamy, dobra? Agent Tomasz, podsumowujemy 21 tydzień 2011 roku. Ogień. President Obama is getting back to his roots. Mr. Obama's Irish roots. The president traces his Irish roots back here. He plans to celebrate his own Irish roots. President Obama is expected to explore his family's Irish roots. The first stop, Ireland, where he will explore his ancestral roots. The Irish eyes are smiling today. The people here are overjoyed that Obama has Irish roots and that he's going to visit his ancestral home. Jakżeż oni się jarają przyjazdem Baracka Obamy do Polski. To nie jest przyjazd Baracka Obamy do Polski, to jest nocleg Baracka Obamy w Polsce tak naprawdę. Nie, dobra, znalazłem na internecie plan wizyty. On jest do soboty do 14.55, czyli tak naprawdę większość słuchaczy tej audycji, która odtwarzana jest w weekend, już dawno zapomni o tym, że jakikolwiek prezydent był w Polsce. Ja przypominam, ta audycja nie jest na żywo, ja nagrywam w piątek wieczorem, więc już Barack Obama jest w Polsce. Jeszcze przez parę godzin. I od tygodnia w zasadzie jest tylko i wyłącznie o Baracku Obamy, więc o ile zazwyczaj wiadomości o tym, że w ogóle ktoś taki jak Barack Obama istnieje, związane są z tym, że zabił muchę jakimś tam klepnięciem w kolano czy coś takiego, bardzo często tutaj w agencie mówimy o rzeczach związanych z Barackiem i z jego przeróżnymi pomysłami na politykę, tak dzisiaj po prostu żadnej informacji nie pojawi się Barack Obama. To oczywiście ten wstęp jeszcze póki co trwa, jest troszeczkę o nim, ale no chyba już tylko z czystego prześmiewu. Póki co nie wspomniały media o tym, że spotkają się dwaj prezydenci, którzy mają na koncie, obaj tak naprawdę produkują wpadkę za wpadką. O wpadkach Bronisława Komorowskiego ja się boję troszeczkę mówić, bo boję się, że mi wjedzie, prawda, ekipa coraz bliżej święta, tudzież inny skrót. No wiecie, no takich rzeczy można się spodziewać. Natomiast póki co jeszcze u nas można się śmiać z prezydenta, oby nie naszego, oczywiście. Nie, no i nie można się jeszcze z Putina nabijać w Polsce. No Barack Obama był we Francji przez moment, był wcześniej w Irlandii, gdzie w ogóle na wyspach, prawda, gdzie w ogóle walną kolejną serię w top. Ale to chyba dobrze, bo ja na przykład... Ja nie byłem nigdy uczony dworskiej etykiety i kiedy pierwszy raz oglądałem te materiały z obiadu, podczas którego Barack Obama wznosił toast za królową, to ja przyznam szczerze, że dopiero po jakimś czasie dostrzegłem, że coś jest nie tak i potrzebowałem troszeczkę pomocy komentatora, no bo nie wiedziałem, że akurat to jest ten moment. Wydawało mi się, że orkiestra zaczęła grać hymn tylko po to, żeby dać taki podkład Barackowi Obamie, że nie wiem, żeby trochę zarapował coś czy coś, nie wiem. Później się dopiero okazało, że nie można, że jak grają hymn, to wszyscy stają i koniec, nie? Nie gada się, morda w kubeł, odkładasz kieliszek, nie kontynuujesz gadek o Szekspirze, coś tam ci przygotowali na telebimie i tak dalej, i tak dalej. On miał to do przeczytania z kartki, on tego nie wymyślił, przecież on nie rzuca, to nie jest Ludwik Dorn, okej? On nie rzuca Szekspirem o tako, jeszcze przy królowej. Trzeba mieć nerwy, żeby Szekspira przy królowej cytować i tu w ogóle wielki respekt, ale no, panowie, come on. Ostatnio jak był w Anglii Barack Obama, to przywiózł jakąś kolekcję filmów dla rządzących Wielką Brytanią na DVD, różne tam, nie wiem, Bambi i tak dalej. Później się okazało, że przywiózł je w takim systemie kodowania, który dotyczy Stanów Zjednoczonych i te DVD płyty nie były w stanie, nie, no nikt nie był ich w stanie obejrzeć w Anglii, więc prezent dosyć taki symboliczny, a może nawet podwójnie symboliczny, jak się okazało. Dobra, i teraz Dobra, nieważne. To jest wizyta Baracka Obamy w Polsce. Nie ma Michelle Obamy w Polsce, jak wiecie, no głównie dlatego, że się obraziła na Komorowskiego, no to też już o tym wszystkim słyszeliśmy 100 razy. Ale w ogóle no fajnie, że przyjeżdża, tylko zamieszania jest więcej niż za papieża w ogóle z wizytą Baracka Obamy, ale już tak naprawdę, jak już wspomniałem wcześniej, jeśli słuchacie tego w sobotę wieczorem albo w niedzielę, to już macie to za sobą tak naprawdę, ja też mam to za sobą. Piękny moment. Dobrze, w takim razie dzisiaj ani słowa od tego momentu, ani słowa o wizyty wielmożnego, wspaniałego, przemądrego arcyksięcia HBO czy BHO, jak kto woli, Baracka Husseina Obamy w Polsce. Jak pewnie wiecie, zrobi się coraz cieplej, tak więc przegrzewają się zwoje radiowe nieco. Ustawa o radiofonii została klepnięta, nowa wersja. Trzeba będzie tylko polskie piosenki grać w tym momencie. Ale dobra, do tego przejdziemy jeszcze. To jest jeszcze przed nami. Moi drodzy, w dzisiejszej audycji w zasadzie niczym was nie zaskoczę. Dobra, zaskoczę was setką rzeczy, ale jeśli chodzi o strukturę tak naprawdę, to jedziemy klasycznie, czyli za chwilę poczekalnia, rzeczy, które nie weszły do pierwszej dziesiątki, a zaraz później pierwsza dziesiątka, czyli 10 newsów, które według mnie całkowicie subiektywnie powinny się znaleźć bliżej pierwszej strony lub nawet na pierwszej stronie, a tak naprawdę często nie znalazły się na żadnych stronach polskich mediów, wykopane w internecie przez ostatni tydzień, to co się wydarzyło i co według mnie najwięcej o naszych czasach mówi, tak naprawdę. Ale jeszcze jedno ogłoszenie, że tak powiem, duszpasterskie na sam początek. To jest ostatnia audycja w maju, jak wiemy. A przed nami, jaki jest miesiąc po maju? Niech sobie przypomnę, kwiecień, czerwiec przed nami, dobra. Czyli ostatni miesiąc szkolny, tak? Później lipiec, sierpień. Moi drodzy, przez lipiec i sierpień nie będzie agenta w radiu. Wracamy dopiero we wrześniu. Przez czerwiec będą agenty. Dobra, będą agenty, ale tylko 10 i 24. To od razu zapiszcie sobie. Oczywiście nie rozłączajcie się i cały czas możecie słuchać rzeczy archiwalnych tak naprawdę na stronie agentomasz.pl z jednym T w środku, zapamiętajcie. Troszeczkę powoli obniżamy tempo, tak żeby nie było, no jest taka, żeby nie było terapii szokowej, prawda? Żeby nagle okazało się, że cały lipiec i sierpień nie ma agenta. Powoli was do tego będę, moi drodzy słuchacze, przyzwyczajał, czyli słyszymy się za 2 tygodnie, 10 i za 4 tygodnie, 24, ile sobie dobrze to obliczyłem. Przez wakacje, no cóż, sezon ogórkowy, więc będziemy zapijać i zakanszać, ale to nie znaczy, że w lecie nie będziemy się słyszeć. Ja w tym momencie troszeczkę organizacyjnie i, że tak powiem, prawnie pracuję nad pewnym takim małym projektem. Jeśli to wszystko ładnie zostanie dopięte, nie chcę jeszcze póki co zdradzać tajemnicy, jeśli coś się stanie, to na pewno 10 za tydzień, czy za 2 tygodnie, czy za 4 tygodnie, 10 lub 24, na pewno wam o tym powiem, to więcej niż pewne. Chodzi o taki audiobook, który chciałbym przeczytać w odcinkach, czyli wtedy byśmy się słyszeli, nie byłoby to już podsumowanie tygodnia, ale wciąż bylibyśmy w jakimś gdzieś tam kontakcie. Zresztą o tym będziemy jeszcze w czerwcu na pewno mówić. Jak to nie wypali, to na pewno coś przygotuję, tak więc na pewno nie zostawię was na wakacje, po prostu nie będzie agenta, czyli nie będzie podsumowania ubiegłego tygodnia w 10 newsach, w 10 czy 5 czy w którymkolwiek. Ale to, że się usłyszymy, to jest pewne. Jak nie będzie audiobooka, to będą piosenki. Jak nie będzie piosenek, to będę, nie wiem, tłumaczył filmiki z YouTube'a, cokolwiek, dobra? Macie to u mnie. Zapraszam na Facebooka generalnie. Tomasz Agencki, należy wpisać Tomasz Agencki i dodać do znajomych, tudzież wysłać zaproszenie do znajomych. Akceptuję wszystko. Zaakceptowałem nawet Grzegorza Napieralskiego ostatnio. Nie wiem, kto mu mnie polecił autentycznie pełen odlot. Mogłem mu wysłać za to linka na temat wyników wyborów w Hiszpanii i sukcesu jego ulubieńca, czyli Jasia Zapatero, José Rodríguez Luis de la Vega Zapatero, czyli Szewczyk, Jaś Szewczyk, José Zapatero, czyli Jaś Szewczyk na polską mowę przełożone. Dobra, to są sprawy organizacyjne, przed nami poczekalnia, potem będą parę wiadomości, przeskoczymy do antyniusów i tyle, jak co tydzień. Czego by się więcej spodziewać? Dobra, przeskakujemy do poczekalni. Agent Tomasz. Ladies and gentlemen, please stand with me and raise your glasses as I propose a toast. To Her Majesty the Queen. To the vitality of the special relationship between our peoples and, in the words of Shakespeare, to this blessed plot, this earth, this realm, this England. To the Queen. Thank you. Agencja Mienia Wojskowego wystawia na przetargi dobra o łącznej wartości 1,5 miliarda złotych. Póki co arabscy inwestorzy też pewnie mają apetyt na podwarszawską twierdzę Modlin i inne poarmijne nieruchomości w Polsce, twierdzi wspomniana wyżej Agencja Mienia Wojskowego. Jeszcze w czerwcu i na początku lipca, dokładnie 21 czerwca, rusza przetarg na rynek najatrakcyjniejsze tereny ze swoich zasobów. Aby zachęcić inwestorów, agencja schodzi z ceny. Jak ujął to Zbigniew Prokopczyk, dyrektor zespołu gospodarki nieruchomościami w AMW, urealniamy wartość ceny. Bardzo mi się podoba słowo urealnianie wartości ceny. Twierdza Modlin, która niegdyś wartość sięgała 200 milionów złotych, ta wartość została właśnie urealniona do 60 milionów złotych, do tego jeszcze 50% bonifikata za ograniczenia wynikające z nadzoru konserwatorskiego. Po co nadzór konserwatorski, nie? W takim razie. A właśnie, wspomniana ustawa o radiofonii 23 maja weszła. Co się z nią ciekawego wydarzyło? Nic wielkiego. Tu tylko podkreśliłem, że ustawa przewiduje, że w programach radiowych 33% miesięcznego czasu nadawania zajmować muszą utwory słowno-muzyczne wykonywane w języku polskim, z czego 60% w godzinach od 5 rano do północy. Czyli nie można się wycyganić, puszczając od północy do 5 rano, podczas których to godzin nikt radia nie słucha. O, cudowne konkluzje. 13 ministrów do spraw europejskich. Było takie spotkanie niedawno. Odbyło się ono w Warszawie teraz tutaj w maju. Doszło do wspaniałej konkluzji, którą pozwolę sobie zacytować w całości. Unia Europejska potrzebuje ambitnej polityki spójności, by zapewnić wzrost konkurencyjności europejskich gospodarek i rozwój biedniejszych krajów. Już kiedyś mówiliśmy o takich newsach, które są pełne wielkich, wspaniałych, europejskich, stabilnych i rozwojowych, i przyszłościowych, i partnerskich, i w ogóle słów. I to jest jedna z nich. Tylko tym razem, wtedy to był list jednego z ministrów spraw zagranicznych, teraz 13 ministrów się zrzuciło, każdy mniej więcej po 1,5 słowa, na tą wspaniałą konkluzję. I to była Polska, Bułgaria, Czechy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia oraz Węgry. Wszyscy bronią silnej polityki spójności. Ta grupa nazywa się teraz Grupą Przyjaciół Spójności. Tacy lobbyści spójności w Unii, można by się okazać. No i są różne cele. Przeznaczenie na fundusze spójności w nowym wieloletnim budżecie przynajmniej tyle samo pieniędzy, ile wygospodarowano na ten cel w budżecie na lata 2007-2013. Dlaczego? Ponieważ to jest jeszcze grupa, o której się mówi, że ona jeszcze póki co korzysta z tego, że jest w Unii Europejskiej, chociaż już w Polsce ostatnio, z tego co wiem, chodzą jakieś takie spiskowe teorie, że ponoć my już dopłacamy do naszej tej wspaniałej przyjaźni z Unią tak naprawdę. No i wszystko to jest bardzo mocno napędzane przez Polskę, ponieważ z 350 miliardów euro, które jest generalnie przeznaczone na budżet spójności, my dostajemy 67 miliardów. Nie jest więc tak źle. I tutaj jeszcze jedna konkluzja, którą znalazłem. W tej sytuacji unijny budżet musi nadal wspierać globalną konkurencyjność unijnej gospodarki, zabezpieczając jednocześnie wewnętrzną spójność Unii Europejskiej. Czyli przydałby się nam kapitalizm, ale nie możemy rezygnować z socjalizmu, można by to było tak podkreślić. Dobra, przeskakujemy na chwilę na drugą stronę kontynentu. Karteczka, która się przypamiętała dokładnie z Kalifornii. W Kalifornii rosną generalnie standardy w więzieniach, które są przepełnione, dlatego ważniejsze są standardy niż więźniowie, znaczy bardziej powiedziałbym inaczej, ważniejsze są standardy niż kara sama, którą więzień ma odbyć, więc obecnie więzienia w Kalifornii będą wypuszczać po prostu tych o mniejszych wyrokach, żeby można było te pieniądze zaoszczędzić i na przykład wiadomo, dać więcej miejsca, bo te więzienia, jak już wspomniałem, są przeludnione w Kalifornii, a generalnie chodzi o opiekę medyczną, którą się więźniom w tych więzieniach serwuje, i do 46 tysięcy osadzonych może w ten sposób znaleźć się na wolności nieco przedwcześnie. Cyfry są takie, że 33 więzienia przystosowane są do przetrzymywania 80 tysięcy więźniów, przebywa w nich nawet 142 tysiące ludzi. Też jak sobie zacząłem głębiej klikać w pogoni za różnymi informacjami związanymi z tym, to przypomniała się taka anegdota z Filadelfii, która w 1995 roku zrobiła dokładnie tą samą rzecz i natychmiast w ogóle fala gwałtów, zabójstw, morderstw, łącznie z oficerami policji, którzy byli ofiarami tych właśnie wypuszczonych z powodu oszczędności z więzień, bo na tych oficerach policji, jak się okazało, ci panowie się przede wszystkim zemścili. No proste, na kim żeby innym. zasadzie dziwnie, w poczekalni są te tematy niepoukładane logicznie. Ja przepraszam za to, przyznam was bardzo. Bo znowu jesteśmy w Unii Europejskiej. Sharon Bowles, przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlamentu Europejskiego. To jest kolejna gwiazda, o której wcześniej nie słyszałem. Puściła farbę, że tak powiem, jeśli można powiedzieć. To znaczy, bo w zeszłym tygodniu, tudzież dwa tygodnie temu, jeśli mówimy o podsumowywaniach, ale w zeszłym tygodniu w audycji mówiliśmy o tym, że Jerzy Buzek uspokoił nas wszystkich, mnie też bardzo uspokoił, powiedział, że nie ma żadnego problemu z euro, że to wszystko bzdury, że to wszystko jakieś elementy antyeuropejskie, które należałoby tępić, utrzeć nosa zaplutym karą reakcji, a tu okazuje się nawet, że artykuł, który mam w ręku, nie podaje, czy to było na trzeźwo, ale w każdym razie, pani Sharon Bowles, cytuję, jeśli chodzi o stabilność euro, to może się okazać, że będą miały miejsce jakieś dramatyczne czy też trudne wydarzenia, którymi trzeba będzie się zająć. Konferencja prasowa. Możliwe są nawet drastyczne wydarzenia związane ze stabilnością euro. To tylko niuansik. Tak jak wspomniałem, to nie jest wiadomość jedna z dziesiątki. Gdyby to było bardziej rozwinięte, przyznam szczerze, to by się znalazło w dziesiątce. Póki co okazuje się, że nawet w tym wewnętrznym, spójnym, czy jakbyśmy powiedzieli, solidarnym świecie, jakim jest Unia Europejska, też ludzie potrafią się ze sobą pięknie nie zgadzać. I to niestety w temacie bardzo ważnym. By zwalczać handel podróbkami i piractwo w sieci, Komisja Europejska zaproponowała we wtorek wzmocnienie uprawnień służby celnej w Unii Europejskiej. To jest tak, jak kiedyś mówiliśmy o tym, że z racji tego, że obudziliśmy się w bezpieczniejszym świecie, znowu cytuję Jerzego Buzka, to jest przypadek, należy wzmocnić ostrożność i bezpieczeństwo i zacząć już posłuchiwać wszystkich. W 2010 roku służby celne w Unii Europejskiej zatrzymały 79 tysięcy podejrzanych przesyłek, czyli dwa razy więcej niż w 2009, poinformował we wtorek komisarz Unii Europejskiej do spraw podatkowych Algirdas Szemeta. Zwrócił uwagę na rosnący problem przesyłek pocztowych z nielegalnym sprzętem elektronicznym zamawianym przez internet. Co to jest nielegalny sprzęt elektroniczny zamawiany przez internet? Sorry, jaki sprzęt nielegalny może być, jaki sprzęt elektroniczny może być nielegalny? Kalkulator do obliczania zadłużenia Unii Europejskiej. Jaki sprzęt może być nielegalny w Unii Europejskiej? Najwięcej podróbek podchodzi z Chin i Indii, dlatego też Komisja Europejska chce wzmocnić współpracę z władzami z tych krajów. No jak się takie podatki dopieprza, no to nic dziwnego, że ludzie zaczynają szmuglować skąd się da. No to jest proste. No. Premier Donald Tusk spotkał się w środę z szefem grupy socjalistów w Parlamencie Europejskim Martinem Schulzem i nie doszukał się żadnej różnicy. Można by dokończyć zdanie. Martin Schulz mówił oczywiście o wiadomo, temat prezydencji, prawda? Wiadomo, że potrzebujemy silnego draba, który by się tym wszystkim w sposób demokratyczny zajął. I Martin Schulz bardzo jakby skomplementował nam prezydenta. Europa stoi obecnie przed bardzo wieloma wyzwaniami. Można byłoby powiedzieć wyznaniami, ale dobra. Jednym wyzwaniami i problemami, dlatego też potrzebuje silnej, zaangażowanej, proeuropejskiej prezydencji. Uff. Jego zdaniem premier Tusk jest takim właśnie przekonywującym proeuropejskim liderem. W pierwszym tygodniu lipca zaplanowana jest wizyta Tuska w Europarlamencie w Strasburgu. To już to nie jest cytat z Martina Schulza, podczas której ma on zaprezentować, w sensie Tusk, priorytety naszej prezydencji. Wreszcie, no ja też czekam. Słyszałem, że się kupy na chodnikach i co dalej? I pasy na tylnych siedzeniach. To będą priorytety polskiej prezydencji. Ruszył Zielony Tydzień 2011. Wreszcie, czekałem na niego bardzo długo. Największa w Europie coroczna konferencja ekologiczna. Największa! A już w tym chyba miesiącu mówiliśmy o czterech. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest Europa efektywnie korzystająca z zasobów. Ja myślałem, że to był temat ostatniego jakiegoś... To brzmi jak temat konwentu science fiction, ale dobra. I co jest ciekawe w tej informacji, bo wiadomo, że oni będą tam się obżerać krewetkami, o tym nie musimy pisać i spać w najlepszych hotelach, ale w wiadomości, którą dostarcza PAP, jedna rzecz mnie po prostu bardzo wzruszyła i ujęła. Jednym z ważniejszych punktów programu będzie wizyta w samolocie Solar Impulse na lotnisku Zaventem w Brukseli. Solar Impulse, pierwszy samolot przeznaczony do całodobowych lotów bez użycia paliwa i nie wywołujący emisji CO2. No chyba, że ktoś w podczas, prawda, po konsumpcji coś. Ale generalnie samolot nie wypuszcza CO2. Ale dobra, fajnie, nie? Samolot, który całą dobę może lecieć bez energii, bo jak rozumiem, on leci tylko tam, gdzie jest słońce, więc musi, że w nocy nie poleci. Dobra, więc on się przesuwa razem ze zmianą czasu. Domyślam się, że to nie, całkiem nieźle, nie? Ale to jest jeden z najważniejszych punktów programu, wizyta w samolocie. Bo o to mi chodzi generalnie. Fajnie, że są samoloty energią słoneczną napędzane. Ja jestem bardzo dużym zwolennikiem postępu, o ile on nie jest, ten postęp nie jest wymuszany, w porządku, chcesz mieć elektryczny samochód, który nie wydaje żadnych dźwięków, to chyba ubezpieczenia będą większe tak naprawdę, bo ja przyznam szczerze, że ostatnio prawie byłem przejechany na ulicy przez taki samochód. Po prostu go nie usłyszałem. Nagle znikąd klakson. Autentycznie myślałem, że ducha wyzione, bo normalnie człowiek się orientuje mniej więcej, że zbliża się do niego samochód po dźwięku silnika. Tutaj nic, szum, po prostu Star Trek pełny, ale okej, w porządku. Wizyta w samolocie, nie lot, okej? Jest główną atrakcją tygodnia zielonego, tygodnia 2011. Cały tydzień będą siedzieć w tym samolocie. I dobrze, ostatnia wiadomość po czekalni. W zasadzie banalna, ale też z Państwowej Agencji Prasowej, która mam wrażenie, że... Znaczy Państwowa Agencja Prasowa to jest generalnie Parlament Europejski już w tym momencie, nic innego. I czasami dają takie informacje, które dają do myślenia, stąd właśnie znajdują się one... Mi dają do myślenia, bo nie dają do myślenia dziennikarzom TVN-u, czy Polsatu, czy TOK FM, czy takim tam stacjom. Wreszcie dowiadujemy się, że Niemcy zakręcają kurek z pieniędzmi. Grecja żąda kolejnych pieniędzy, grożąc bankructwem jeszcze w lipcu tego roku. Jak możesz grozić bankructwem? To jest pierwsza rzecz, która mnie bardzo interesuje. Jak nam nie dacie pieniędzy, to zbankrutujemy! Haha! Belgii obniżono właśnie perspektywę ratingową. Jacy oni są źli? Jak oni mogli obniżyć Grecji perspektywę ratingową? Jak mogli? To ich wina. Hiszpania pogrąża się w politycznym chaosie po protestach opozycji przegranych przez rządzących w wyborach lokalnych. Z kolei Niemcy, główny kredytodawca, straszą też ich zakręceniem kurka z pieniędzmi. Unia walutowa jest coraz dalej od rozwiązania kryzysu zadłużenia i to wiemy z Państwowej Agencji Prasowej. Dziękujemy Ci, papie. Grecki minister finansów Georgios Papakonstantinou wprost zapowiedział wczoraj, nie wiem z jakiego dnia to jest wiadomość, przepraszam, ale po prostu zapowiedział, powiedzmy w tym tygodniu, to jest nieważne, czy to był poniedziałek, czy czwartek. Jeśli jego kraj nie otrzyma kolejnej transzy pomocy w wysokości 17 miliardów euro, ogłosi niewypłacalność. Jeśli pieniądze nie nadejdą do końca lipca, będziemy musieli opuścić rolety i rząd nie będzie w stanie dalej płacić. Oczywiście oni tych pieniędzy potrzebują głównie na spłacenie poprzednich zadłużeń. No teraz jest ten plan, że mają niby się sprywatyzować, prawda? Mają te wszystkie lotniska, porty, w ogóle Serfeta i wszystko będą prywatyzować. Greka z Orbe sprywatyzują, w ogóle nic nie będzie, jak mówił Konanowicz. To będzie w rękach prywatnych po prostu. I wtedy to, co sprywatyzują, ma mniej więcej dać tyle pieniędzy, ile będą potrzebować. To tam ma być 20 miliardów euro, czy coś takiego, w ogóle jakieś kosmiczne pieniądze. Już w ogóle nie wiem, jak to... Nie wiem, ja nie wyobrażam sobie takich pieniędzy. Ile to jest 19 miliardów euro? A ile to jest 19 euro? Jeszcze póki co dobrze pamiętam, co to jest 19 euro. 19 miliardów euro, sorry, Gregory, nie wiem nic. Tak naprawdę rozmawiałem ostatnio z jednym z moich znajomych, który jest właśnie Grekiem i on powiedział, że on już w ogóle w to nie wnika. No tacy są Grecy, no Bożeż ty mój. Ujemny produkt krajowy brutto. Coś, co wydawałoby się niemożliwe, prawda? Niewyobrażalne mieć ujemny krajowy produkt brutto. A jednak można i być zadłużonym i nie pracować. Tam jest strajk permanentny cały czas. Dobra, z permanentnym strajkiem Grecji skończyliśmy poczekalnię dzisiaj. Wyjątkowo krótką chyba, nie? Tylko 14 minut. Normalnie jest przynajmniej 20. W takim razie zapraszam wszystkich na dalszą część audycji. Podsumowanie minionego tygodnia w 10 newsach pominiętych generalnie, tak to powiedzmy, przez prasę lub w większości w ogóle newsów olanych. Przed nami kolejny agent Tomasz. Tak jeszcze minimalnie w temacie Grecji, na której skończyliśmy poczekalnie, to te 20 milionów euro, miliardów euro, o którym wspomniałem, to jest pierwsza transza spłaty kredytu, czy coś takiego. Ja doskonale zdaję sobie sprawę, że to nie jest cała kasa, żeby to było jasne. Cała kasa, oni mają zobowiązania na 340 miliardów euro, 110 już pożyczyli, jeszcze dodatkowych 30 potrzebują, żeby nie utonąć. Więc to 20 miliardów euro to jest kosmiczna suma, zgadzam się z tym, sam to powiedziałem, więc... Głupio było się z sobą nie zgadzać z drugiej strony tak naprawdę. To jest tak naprawdę jakiś pierwszy listek, który znowu będą wyciągać z tej drugiej transzy. Dobra, pierwsza transza drugiego kredytu. Bez sensu. Mogą też zacząć walczyć z bezrobociem i to tak naprawdę to robi w tym momencie Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, od którego chciałem zacząć już podsumowanie, bo to jest tak naprawdę nasz... Numer 10. Nie wiem, od czego zacząć. Moi drodzy, bo w tej informacji jest pochowane kilka smaczków. Dostałem informację o tym, że Zarząd Transportu Miejskiego będzie walczył z bezrobociem, głównie przez to, że będzie zmieniał konfigurację wszystkich automatów biletowych, zarówno w autobusach, jak i w metrze, jak i tych na przystankach i tak dalej, więc do tego trzeba będzie zatrudnić mnóstwo osób. Zwiększy też ilość kanarów, czyli to są, wiecie, kto to jest kanar, to są ci ludzie, którzy sprawdzają, czy masz bilet generalnie. Ich będzie więcej, więc będzie można tam znaleźć zatrudnienie, nowe spółki, bo to mnóstwo rzeczy, mnóstwo wspaniałych rzeczy. Oprócz tego zwróci się inaczej, no. Jak większość rzeczy socjalistycznych, prowadzonych w sposób socjalistyczny, rzeczy się te nie zwracają, prawda? Więc jeśli my kupujemy bilet za 3 zł, powiedzmy, to nam do tego, to my tak naprawdę, kupując bilet za 3 zł, wsiadając do autobusu, przyjmijmy, że to jest 3 zł, powiedzmy, bo to nie, chodzi mi teraz o proporcje tak naprawdę, a nie o kłócenie się o jakieś końcówki. Jednocześnie wyciągamy, tą rękę jedną wyciągamy, żeby bilet za 3 zł skasować, a drugą rękę wyciągamy tak naprawdę do społeczeństwa i mówimy im, dopłaćcie mi 7 zeta. To trzeba się zdawać sobie z tego sprawę, że nie można narzekać na to, że bilety drożeją. Bo za chwilę powiem wam, jak one podrożeją. To i tu ręce obie opadają w dół tak naprawdę. Już nam troszeczkę się gdzieś coś zaczyna kojarzyć, że skoro autobus jest pełen ludzi, wszyscy płacą nawet tą głupią trójkę, to już wystarczy na benzynę, wystarczy na kierowcę i pewne jeszcze na paru biurokratów, na panie gdzieś tam na centrali, które to wszystko, prawda, koordynują. To okazuje się, nie, tu jeszcze 70% muszą dopłacać twoi znajomi, wśród nich ty też w podatkach, prawda, na ten cały soc. Tak bardzo jest to kosztowne. Prywatni busy za niewiele większą kwotę tak naprawdę przewożą cię 200, 300, 400 kilometrów z miasta do miasta za 25, 30, 40 zł, a okazuje się, że państwowa podróż kosztuje jedną osobę 10 zł. Znaczy państwowa podróż jednej osoby jest warta 10 zł, tylko no, ty płacisz 3, a reszta społeczeństwa dopłaca ci 7. No ale przynajmniej zatrudniają, przynajmniej Zarząd Transportu Miejskiego zatrudnia dużo osób. Właśnie w związku z tą podwyżką biletów wpłynie też troszeczkę więcej do budżetu. Być może te bilety będą droższe, przez to może nie trzeba będzie tak dużo do nich dopłacać. Znaczy nadal trzeba będzie płacić podatki, bo one nie zmaleją przez to, że nagle bilety stają się droższe, to podatki nie staną się niższe. Niestety, chociaż tak generalnie powinno być. Równoległość jakaś powinna występować. Bilet normalny od sierpnia za 3,60, a od 2014 roku 5,20, bo ta podwyżka zależy od tego, czy to są te miejskie, czy tam druga strefa, pierwsza strefa, siódma strefa, będą różnie kosztowały. Bilety dobowe drożają od sierpnia z 9 do 12, docelowo 18 zł, czyli 100% podwyżki. Za 30-dniowy imienny za jedną strefę dziś 78, zapłacimy wkrótce 90, później 112. Na 90-dniowy w sierpniu ze 196 do 220, to jeszcze nie brzmi tak dużo, ale w 2014 już 280. Strefa podmiejska, 90-dniowy z 290 do 370, a w 2014 roku 550 zł będzie kosztował podmiejski 90-złotowy bilet. A, i od połowy sierpnia kara dla Gapowicza 180, a w 2014 260 zł. Do tego warto jeszcze, no to nie są jeszcze takie wielkie podwyżki, tam 50% czy 100% wartości. Kto by się przejmował podwyżką, prawda? Zresztą, kto jeździ autobusem? No nie wiem, bo w całej Europie teraz jest przymusowa promocja w ogóle sponsorowana przez Unię Europejską, żeby właśnie tymi autobusami jeździć, bo ponoć nie zanieczyszcza się środowiska, jeśli jeździ się autobusem. Jakoś to tam obliczyli, ileś tam ton dwutlenku węgla rocznie ponoć emitowane jest mniej, ale okazuje się też, i co jest bardzo ważne, i zapraszam was na profilu Tomasza Gęcki, już wrzuciłem taki filmik, przyznam szczerze, nie wiem, czy ten filmik jest prawdziwy, czy nie, wygląda dosyć wiarygodnie. Ma wejść nowy program unijny, który zabrania emerytom jeżdżenia samochodem. Zabieramy prawa jazdy każdemu, kto już przeszedł na emeryturę, odłożył sobie kasiorkę i kupił sobie, prawda, wymarzony samochód, może czasami nawet pierwszy w życiu, jeździć sobie tym samochodem na ryby co weekend. No, niestety te prawa jazdy będą zabierane oraz ludzie, którzy muszą często brać jakieś leki, czyli większość Europejczyków generalnie coś łyka, ponieważ, jak już wspominaliśmy w audycjach, no parę tygodni temu na pewno pamiętam, był taki projekt, do 2050 będziemy likwidować samochody w Unii Europejskiej, generalnie właśnie przez zmianę klimatu, a trzeba pamiętać, że grozi nam wzrost temperatury w przeciągu 100 lat o 0,7 stopnia Celsjusza, która ta zmiana temperatury całkowicie niczego nie zmieni, ale będziemy z nią walczyć. No i plus tam człowiek produkuje, cała działalność człowieka to jest tylko 3,5% emisji dwutlenku węgla na całej planecie, a jeden wybuch wulkanu produkuje więcej dwutlenku węgla niż cała ludzka działalność, odkąd człowiek zszedł z drzewa generalnie. Więc jest z czym walczyć, bo teraz co roku wybuchają jakieś wulkany, więc trzeba będzie zabrać samochody, rowery, niedługo, nie wiem, jakieś antidotum na pierdzenie chyba jeszcze Unia Europejska będzie musiała zabić wszystkie krowy przede wszystkim, bo ta to jest większe źródło metanu niż człowiek, niż działalność ludzka, więc jest z czym walczyć, więc trzeba naprawdę zacisnąć pasa, tylko właśnie nie za mocno, żeby ten metan nie wyleciał. No i pomijając oczywiście fakt, że żyjemy u progu nowej epoki lodowcowej, ale to wszystko są jakieś naukowe niuanse, kto by się tym przejmował. Najważniejsze są wykresy w filmach a la Gora i strajki Greenpeace'u. Zaczęliśmy od skasowania biletu, a teraz dalej będziemy tłumaczyć, na czym świat stoi. Media, radio, prasa, internet mogą być środkami społecznego komunikowania, potężnego tworzenia przestrzeni prawdy i dobra. Pragniemy prawdy i dobra, dlatego troszczymy się, by były w ojczyźnie media chłostające czerwoną hołotę. Od każdego z Was zależy, czy to wszystko będzie istniało. Nie jest to takie pewne. Słuchasz? Patrzysz? A czy pomagasz? Już dziś wejdź na swoje facebookowe konto, wpisz w wyszukiwanie Tomasz Agencki i zaproś do znajomych. Komentuj, klikaj, że lubisz i udostępniaj. Nawet najmniejsze dzieło samo się przecież nie zrobi. Numer 9. Ja nie żartuję, naprawdę będziemy tłumaczyć i to tłumaczenia nie będą tanie, moi drodzy. Życie tłumacza, tułacza przysięgłego. Życie tłumacza jest czasem może być całkiem opłacalne generalnie, a szczególnie jeśli się jest tłumaczem z Dyrekcji Generalnej do Spraw Tłumaczeń Ustnych w Komisji Europejskiej. Moi drodzy, chyba wszystko, co jest w Komisji Europejskiej, jest świetnym, wspaniałym zawodem, dlatego Komisja Europejska jest po prostu świetnym wynalazkiem. Daje pracę dobrze płatną, no dziesiątkom, tysiącom osób tak naprawdę. Bez pytania o poglądy polityczne i tak dalej. W ogóle o Dyrekcji Generalnej do Spraw Tłumaczeń Ustnych w Komisji Europejskiej dowiedziałem się też z tego artykułu. Artykuł mówi o tym, że 7,5 miliona złotych, nie euro, póki co, na szczęście, złotych, no może się okazać, że będzie euro, ma kosztować praca tłumaczy z Komisji Europejskiej, właśnie z tej komisji. Oni przyjadą do Polski i innych też firm zajmujących się tłumaczeniami, wynajętych do obsługi spotkań z udziałem ministrów, ekspertów i tak dalej, podczas polskiej prezydencji. 7,5 bańki wydamy na samych tłumaczy. Nikt jeszcze nie wie, ile wydamy na resztę tak naprawdę. Będą oni także zajmować się tłumaczeniami oficjalnych dokumentów. No to wszystko jest jasne. Ta komisja, znaczy inaczej, tłumacze z Generalnej Komisji do Spraw Ustnych, ja myślę, że oni nie są tak naprawdę jakimś niespotykanym zjawiskiem. Można ich spotkać na YouTubie. Jeśli się ogląda czasem kanał Parlamentu Europejskiego, w ogóle wystarczy wpisać Parlament Europejski, wyskakują filmy zripowane przez różnego rodzaju użytkowników. Jak się wpisze Nigel Farage, przecież nasz ulubiony, najczęstszy gość tej audycji, to wyskakują jego przemówienia i tam bardzo często słychać głos tłumacza, szczególnie jak się ten Schulz, on się nazywa, odzywa tam, żeby jakąś kolejną bzdurę powiedzieć, to wtedy jest tłumaczony na jakiś ludzki język. I to jest ten głos tłumacza. To są ci goście w budkach, co tam siedzą i dostarczają te tłumaczenia do słuchawek tym, którzy nie wiedzą, o czym mowa, że tak powiem. Bardzo śmiesznie tłumaczy się Jerzego Buzka, który już chyba zrezygnował generalnie z mówienia po angielsku, bo to byłoby dla niego no zabójcze generalnie. No i tu dowiedziałem się też o tym, jak te systemy tłumaczeń wyglądają. Jest system 6x6, jest system 3x4, 4x3. W ogóle to wygląda jak jakieś wymiary monitorów 16x9, 1x23 i tak dalej. System 6x6 oznacza, że uczestnicy spotkania będą mogli wypowiadać się w 6 językach: polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim. Jest też przewidziany reżim, podczas posiedzeń ministrów do spraw rolnictwa, co ciekawe, jest przewidziany reżim 22:6, co oznacza, że każdy z ministrów może mówić w swoim języku ojczystym. Wow. Z kolei na przykład konferencja z udziałem ministrów zajmujących się energetyką będzie tłumaczona w systemie 4x4, co oznacza, że na spotkaniu będzie można się posługiwać 4 językami: polskim, francuskim, angielskim i rosyjskim. Na te same języki będą tłumaczone wypowiedzi uczestników. Przewidziane są także posiedzenia tylko w języku angielskim. Tłumaczeniami spotkań niższej rangi, czyli konferencjami i seminariami, zajmie się firma jeszcze inna, firma zewnętrzna wyłoniona w przetargu. Z kolei dokumenty na posiedzenia odbywające się w Polsce, czy informacje, które znajdą się na oficjalnym portalu prezydencji, mają być tłumaczone przez jeszcze inną firmę zewnętrzną. Maksymalnie na 4 języki obce. Pomagać w tym będzie również Wydział Resortu Spraw Zagranicznych odpowiedzialny za tłumaczenia. Moi drodzy, Wydział Resortu Spraw Zagranicznych odpowiedzialny za tłumaczenia powinien być głównym organem, który to robi, a nie powinien pomagać 5., 6., 7. firmie gdzieś tam w ogóle z boku. Puentą tej samotłumaczącej się informacji, jak można byłoby się domyślać, jest wypowiedź jeszcze innego urzędnika, a tym razem dyrektor Departamentu Koordynacji Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, pani Janny Skoczek, i tu pozwolę sobie przeskoczyć bezpośrednio do jej wypowiedzi. Moi drodzy, nie wiem, czy w ogóle zatrudnianie jakichkolwiek tłumaczy ma sens w świetle tego, co pani Joanna Skoczek tutaj powiedziała. Cytuję. Im bardziej specjalistyczny temat, tym liczba języków powinna być mniejsza, ponieważ każdy dodatkowy język może być przeszkodą we właściwym zrozumieniu tekstu. I ja jestem pewien, że tu nie ma żadnych błędów w tłumaczeniu, ponieważ to jest po polsku i to było w oryginale po polsku, więc o pomyłce mowy być po prostu nie może. Numer 8. I jeszcze jeden mały, króciutki newsik z Komisji Europejskiej. Będzie o związkach zawodowych. Commission Impossible. Starring Joe Barroso. Jerry Buzek. Katie Ashton and the crazy little Mr. Schmidt. Tonight's episode, Where is the Money? Ja wiem, zgrany temat, ale zostańcie ze mną, bo naprawdę postaram się szybciutko przez to przejść, w tym głównie dlatego, że tutaj akurat mam wrażenie, że ktoś się walnął z tłumaczeniem i to nie ma trudnych słów, bo mam to w ręku po polsku, nie znalazłem tego niestety w oryginale, szukałem, odrabiam lekcje, ale nie było. I o co chodzi? Małe i średnie przedsiębiorstwa, czyli 23 miliony tak naprawdę przedsiębiorstw w całej Unii Europejskiej, to jest 98% wszelkich podmiotów gospodarczych, małe i średnie przedsiębiorstwa i 2/3 pracodawców w sektorze prywatnym. Pozostały 1/3 to są duże, uznane za duże przedsiębiorstwa. I co się dzieje? No jest problem. Jak jest tak duża ilość przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, no to przecież powinno się coś z nimi zrobić, prawda? To jest kupa kabony, więc warto byłoby się nimi zaopiekować. Jak ostatnio gadałem ze swoim innym znajomym, już nie Grekiem, tylko Irlandczykiem, to właśnie doszliśmy do takiej, no dosyć może banalnej, trywialnej konkluzji, że jak tylko w jakikolwiek rząd wprowadza program pomocy na przykład bezdomnym, to można się spodziewać, że bezdomnych będzie więcej. Nie dlatego, że są lepsze warunki do bycia bezdomnym, tylko jakoś jakimś dziwnym trafem. Powstaje urząd do walki z bezrobociem, jakiś nowy wielki plan do walki z bezrobociem, nagle bezrobocie po roku jest 2 razy większe. I nigdy nie ma tak, że bezrobocie nagle wzrosło. Ono zazwyczaj wzrasta po tym, jak wprowadza się projekt walki z bezrobociem. Jest coś, dobra, ja wiem, że to jest może troszeczkę i banał, ale w tym momencie do tej tak zwanej opieki nad małymi i średnimi przedsiębiorstwami będzie Komisja Europejska, że tak powiem, oddelegowywać rzeczników. Nie do rzeczników, można byłoby powiedzieć, ale nie. Tak to się będzie nazywać. Rzecznik małego lub dużego średniego przedsiębiorstwa. Chodzi generalnie o to, żeby skoro nie da się w małych przedsiębiorstwach założyć związków zawodowych, które będą rozwalać te przedsiębiorstwa od środka, żeby może zrobić, wiecie jak to jest, nie? Duże staje się średnie, średnie staje się małe i tak dalej. Te wszystkie średnie i małe przedsiębiorstwa wrzucić do jednego worka, do jednej szuflady i dać im związki zawodowe, znaczy potraktować ich jako pracodawców i zrzeszyć te przedsiębiorstwa przymusowo w jednym wielkim związku zawodowym, czy też w podgrupie i tak dalej, żeby po prostu mieć nad tym wszystkim jakąś konkretną kontrolę. I przenosimy się do Budapesztu, ostatni czwartek, konferencja, kolejna już konferencja w dzisiejszej audycji, związana z programem Small Business Act. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Antonio Tajani, też wielokrotny gość tej audycji, zainaugurował nową sieć przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw z państw członkowskich. Podkreślił, że nowi rzecznicy małych i średnich przedsiębiorstw dopilnują, aby administracje myślały najpierw na małą skalę. I tu przyznam szczerze, może ktoś z was to zrozumie lepiej niż ja. Inaczej, jeśli w ogóle to zrozumiecie to lepiej niż ja, to już będzie skok od zera do czegokolwiek. Ale o co chodzi? Myślenie na małą skalę. Do czego ma to małe przedsiębiorstwo zachęcić? Myśl na małą skalę, pamiętaj. Myśl na małą skalę. Myślenie na małą skalę ma przyszłość. Przyszłość to w ogóle jest w małej skali chyba w Komisji Europejskiej. Oraz, żeby administracje myślały najpierw na małą skalę oraz uwzględniały interesy małych i średnich przedsiębiorstw przy uchwalaniu każdego nowego prawa i regulacji. Czyli te rzecznicy. Liczę, że dzięki naszym nowym rzecznikom będziemy mogli stworzyć ekosystem. What? Odpowiedni dla wszystkich małych przedsiębiorstw. Czyli one size fits all, czyli jeden rozmiar, który będzie pasował dla wszystkich. No, podstawowe prawo Unii, nie? Unifikować. Proste. Aha, no i ten ekosystem odpowiedni dla wszystkich małych przedsiębiorstw, przyczyniając się do wyzwolenia ich motywacji i potencjału tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego. I mówiąc o działalności gospodarczej w Europie, myślimy najpierw na małą skalę, lecz ambicje nasze są duże. I nie wiem, tu powinna być kropka. Myślimy na małą skalę, damy im krótką smycz, ambicje nasze są duże, czyli mają nadzieję, że uda im się to zrobić szybko i sprawnie. Konferencja mobilizowanie małych i średnich przedsiębiorstw z myślą o przyszłości Europy. Iberzwiązki, moi drodzy, się szykują. Jakiś nowotwór, którego jeszcze w komisji nie było przynajmniej. Ja już wiem, że kapitalizmu to już dawno nikt nie wiedział w Komisji Europejskiej, ale rzecznicy małych przedsiębiorstw to jest jakiś totalny kosmos. Dobra, miało być krótko, było krótko. Przechodzimy do kolejnego nonsensu minionego tygodnia. Most important thing that the news can do is give people the facts. Numer 7. I tu już tłumaczenia językowego nie potrzebujemy, bo to już jesteśmy z powrotem na polskiej, naszej kochanej ziemi. Kilka tygodni temu chyba skończyłem agentomasza taką konkluzją, że skoro powstaje nowy urząd do spraw, jak to się nazywało, wykluczonych, to nie słyszałem, żeby od tych dwóch, czy trzech, czy czterech tygodni cokolwiek ten urząd nowego zrobił. No chyba taka była jego rola, nic nie robić, tylko istnieć, nie? To już jest ważne. Dla niektórych to jedyna czynność w życiu, istnienie. I tam stwierdziłem, że skoro jest urząd wykluczonych, to powinien powstać też urząd wykluszczonych albo urząd wykluskanych. To jest tacy, którzy ludzie, którzy na skutek błędów urzędniczych musieli zamykać firmy, magazyny, oddawać sprzęt do jakiegoś tam przejrzenia, co w ogóle zabierało im klientów, tracili na tym. Większość firm nie przetrwała takich kontroli. Chodzi generalnie o błędy popełniane przez urzędników, którzy są totalnie bezkarni, prawda? Od czasów chyba rewolucji francuskiej, do czasów rewolucji francuskiej urzędnik odpowiadał swoim mieniem za to, co tam naprodukował, a później okazało się, że już nie odpowiada. No i wiecie, minęły setki lat, biurokracja się rozrosła, no i teraz problem taki powstał, ponieważ mieliśmy mieć w zasadzie od 17 maja, mamy taką ustawę w Polsce, która miała temu zapobiec, na dobrą sprawę. Chodzi o przepisy o majątkowej odpowiedzialności urzędników. I to miało być coś w zasadzie wychodzącego naprzeciw tym przyszłym wykluszczonym, bo to chodziło o tych, którzy wkrótce mają stracić dorobek swojego życia, ale ta ustawa będzie im pomagać. Będzie ich bronić. No ale okazało się, że ustawa trafiła na bardzo poważną kamień, a może nawet górę lodową, która ją tak naprawdę zatopi. Ustawa okazuje się być całkowicie bez sensu. Zasada miała być prosta, jak czytamy w Gazecie Prawnej. Płaci ten, kto swoim działaniem lub zaniechaniem dopuścił do rażącego naruszenia prawa, a w konsekwencji do wyrządzenia szkody. No proste, fajne, jasne, czytelne. Obowiązująca od 17 maja ustawa miała być remedium na urzędniczą beztroskę. Chodziło o uruchomienie przed pochopnymi decyzjami. Dla wielu podatników skończyło się bankructwem. Dokładnie tak. Problem w tym, że wydawanie decyzji administracyjnych, na przykład podatkowych, to proces złożony. Często wieloetapowy, w którym bierze udział wiele osób. No to wiele osób, czyli administracja i trudno później ten. Kto ma więc płacić odszkodowanie? Inspektor, który napisał protokół po kontroli, kolejne osoby, które pracowały nad decyzją, czy naczelnik Urzędu Skarbowego lub dyrektor Izby Skarbowej? Resort finansów ma swoje rozwiązanie. To mnie cieszy na przykład. Jak wyjaśnia Wiesława Druszcz, rzecznik prasowy administracji podatkowej Ministerstwa Finansów, do każdej decyzji podatkowej sporządzana jest tak zwana metryczka. Zapisuje się w niej nazwiska osób biorących udział w kolejnych etapach jej wydawania. Metryczka pozwoli ustawić, kto pierwszy popełnił błąd przy wydawaniu decyzji. No oczywiście, jak to zostało, prawda, jak to wyszło na jaw, zaczęła się krytyka tej metryczki. Krytyka metryczki jest prosta. Zostanie przyłapany ten, kto miał pecha i pierwszy popełnił błąd, a potem już cały łańcuszek osób, które tego błędu nie popełnił błąd, na zasadzie przepchnął go dalej i tak dalej, i tak dalej, winna nie będzie. Zresztą pamiętam jeszcze nawet wystąpienie premiera Tuska ze Śniadania Mistrzów, który mówił, że on rzeczywiście chciał prowadzić jedno okienko, co by ułatwiło biznesmenom, przyszłym biznesmenom pracę i obecnym też, ale nie zgodzili się na to urzędnicy, bo to by oznaczało, że mieliby więcej pracy. agenttomasz.pl Obywatele okej, tylko że właśnie urzędnicy uznali, że jedno okienko, bo jedno okienko oznacza, że to urzędnik musi wykonać więcej roboty za obywatela, który do tej pory musiał chodzić po różnych urzędach. I mam czasami wrażenie, że na tym średnim i niskim poziomie urzędniczym jest taka próba udowodnienia, zarabiamy małe pieniądze, jesteśmy zawalani coraz większą ilością obowiązków, to my wam pokażemy jedno okienko. Znaczy, to my pokażemy, że jeśli nakładacie na nas, urzędników, więcej obowiązków, to że to się po prostu nie opłaca. I trochę zabrakło być może i mi, i moim współpracownikom wyobraźni, że z takim jakby efektem negatywnej reakcji administracji się spotkamy. Ale ja dlatego podjąłem ryzykowną, tak mnie też uprzedzają ministrowie, szczególnie minister finansów, jak się domyślacie, tą decyzję, która została przyjęta przez parlament, czyli zamiana zaświadczeń na oświadczenia. Znaczy, jak w warunkach polskich, czy można jeszcze dalej pójść? Dziś na złotym siedzisz w stołku, lecz twej władzy przyjdzie kres. Kto ci wtedy rękę poda, twój brat kulawy pies. W warunkach polskich, czy można jeszcze dalej pójść? Twój brat kulawy pies. Numer 6. Mówiliśmy wcześniej o tym, co wyprodukowało nadzwyczajne porozumienie ministrów finansów, czy tam czegoś, już przyznam szczerze, nie pamiętam, co było w poczekalni. Teraz zajmiemy się znakiem nowym, znakiem, który, co do którego porozumieli się unijni ministrowie do spraw kultury. To też kolejne ogromne zgromadzenie, ministrowie do spraw kultury, wyprodukowali coś, co będzie nazywało się znakiem dziedzictwa europejskiego. Tu spodziewamy się niezłej hucpy tak naprawdę, znaczy hucpy, wojny na dobrą sprawę. Znak dziedzictwa europejskiego. Będą nim oznaczone miejsca upamiętniające historię Unii Europejskiej. Poszczególne kraje będą mogły zgłosić po 4 propozycje takich miejsc. Pierwsze zostaną wybrane już w 2013 roku. Unijna komisarz do spraw kultury Andrula Vassiliou jest tak naprawdę bohaterem tego wejścia. Pierwsze obiekty opatrzone znakiem dziedzictwa europejskiego poznamy w 2013 roku. Znak ten zachęci więcej osób, zwłaszcza młodzież, do zastanowienia się nad europejskim wymiarem naszej wspólnej historii. Jestem pewna, że sprzyjać on będzie także turystyce i gospodarce. Niezależni eksperci, tajemniczo brzmiący, nie wiem, podmiot, ocenią zgłoszenia i zadecydują, komu przyznać znak. Będzie ten znak przyznawany bardziej na podstawie symbolicznej wartości dla Europy i walorów edukacyjnych niż ze względu na piękno czy cechy architektury, czyli na przykład świetlica Domu Kultury w Miedziówce Dolnej dostanie znak dziedzictwa europejskiego, ponieważ w tym właśnie miejscu w 2004 roku, kiedy był tam okręg wyborczy, taki ten regionalny, padło najwięcej głosów za tym, żeby wejść do wspólnoty europejskiej w Polsce. I taka świetlica będzie mogła liczyć na znak dziedzictwa, znak dziedzictwa europejskiego. Takie coś. Nie, że tam estetycznie coś jest, czy coś tak jest. I taka wieś, już zapomniałem, jaką nazwę wymyśliłem, będzie mogła liczyć na większą turystykę, plus dzieci z tej wsi będą mogły zamalować sprayem. Znaczy będą mogły dowiedzieć się z tego, że w tym miejscu właśnie, dzięki tym dwóm głosom na 3 wrzucone największej tutaj, jesteśmy we wspólnocie europejskiej i wciąż jesteśmy w tej wspólnocie spójności, solidarności i sprawiedliwości społecznej. Chwała nam za to. Jak poinformowała Komisja Europejska, formalna decyzja ustanawiająca znak powinna zostać przyjęta przez Radę Europy, to już w lipcu, Parlament Europejski, jesienią tego roku. Przez następne 18 miesięcy prowadzone będą przygotowania. żeby ten znak, jaką będzie, z czego on będzie się składał, co to będzie za znak, czy to będzie kółko, kwadrat, trójkąt, pięciokąt, pentagram, cokolwiek, to na to jesteśmy potrzebujemy, no i później to trzeba wybić przecież te monety. Przez następne 18 miesięcy prowadzono przygotowania. W 2013 odbędzie się pierwsza runda selekcji. Jest obecnie jakiś taki program, który już wyłonił 68 obiektów, ale z tym programem kończymy. Aha, w tym starym programie, to jest na przykład dom założyciela Unii Europejskiej Roberta Schumana. Na przykład nie spodziewał się tego, że będzie założycielem. Tak jak mówiłem, jego dom dostaje. I Stocznia Gdańska w Polsce. I tu jest takie wytłumaczenie, dlaczego Stocznia Gdańska w Polsce dostała ten poprzedni symbol, którego nazwy nie było nigdy tak naprawdę, bo to francuski minister kultury zaproponował, gdzieś to przeszło i tak dalej. I jakieś tam obiekty dostały tam wetkniętą chorągiewkę w psie gówno. I między innymi Stocznia Gdańska w Polsce jest takim obiektem. Tu jest też wytłumaczenie, dlaczego Stocznia Gdańska? Kolebka Niezależnego Związku Zawodowego Solidarność, który przyczynił się do wydarzeń prowadzących ostatecznie do zjednoczenia naszego kontynentu po zakończeniu zimnej wojny. Związek Zawodowy Solidarność się przyczynił, moi drodzy, o czym też nie wiedział. Tak jak ten Schuman nie wiedział, że założył Unię Europejską, tak Związek Zawodowy Solidarność wiedział, że buduje wspólnoty europejskie. Wow. Jak podała Komisja Europejska, teraz miejsce te będzie można zgłosić do nowego znaku Unii Europejskiej jeszcze raz, czyli tam będzie trzeba nowe miejsce na ten nowy symbol, znak. Jeszcze nie wiadomo, czy to będzie medal, czy to będzie wisiorek, czy to będzie proporczyk, czy to będzie na przykład znak świetlny. To jest teraz bardzo modne ponoć. Dobra, wiemy, o czym mówimy, prawda? Dobra, wychodzimy na chwilę z Europy na sekundkę, wsiadamy do łódeczki i do stanu Utah na dwie króciutkie informacje, dobrą i złą, złą lub dobrą i dobrą. Zależy od tego, jak je zinterpretować. Czyli stan Utah przed nami. Numer 5. Należy o tym wspomnieć. Jedna ustawa jest w zasadzie drobna, już taka deserowa, powiedziałbym, ale głównym newsem ze stanu Utah. Władze Utah zalegalizowały złote i srebrne monety jako oficjalną walutę tego stanu. I wkrótce, już od lipca, będzie można płacić złotem. Okej, okay. Czyli jest to jakaś odpowiedź na politykę Banku Rezerw Federalnych? Okej. Okay. Na to, że dolar traci na znaczeniu? Oczywiście. Ale nie jest to tak oczywiste. W 1971 roku Richard Nixon zniósł standard złota ostatecznie, ale już Roosevelt wcześniej miał ku temu różnego rodzaju wahania. Generalnie długa historia, tak naprawdę dolar w złocie pokryty nie jest. A fajne było kiedyś to, jak jeszcze w Polsce się robiło tą reformę walutową. Nie wiem, czy pamiętacie, to w starych kronikach filmowych można to znaleźć, że nasza nowa waluta będzie miała pokrycie w złocie, czy pokrycie w rublu, czy coś takiego. W zasadzie jest wzorowana na najsilniejszej walucie świata, czyli rublu. Nie byłem na świecie jeszcze przez kilkadziesiąt lat, jak ta reforma miała w Polsce miejsce, ale jeszcze wtedy mieliśmy oparcie w złocie, patrzcie. Komuniści w ogóle to. Dobra, generalnie o co chodzi? Dobra, to są stare czasy i w Utah mamy dwóch panów. Mamy pana Galveza, który bardzo silnie chciał tą ustawę przepchnąć. On w zasadzie był sponsorem, można powiedzieć, tej ustawy. To jest oczywiście Partia Republikańska, no bo jakżeby inaczej. Czyli jest tak naprawdę. Nie jest to dobra wiadomość, to znaczy nie jest to wiadomość o tym, że Stany Zjednoczone powoli zaczynają się budzić, chociaż tak naprawdę 22 kolejne stany chcą przejść na system złota, tylko nie chodzi tu o powrót do standardu złota, co gdzieś widziałem na polskich gdzieś tam blogach, w Salonie 24, czy gdzieś pojawiały się takie wzmianki. To oczywiście hasło wracamy do standardu złota przyciąga uwagę. Natychmiast chce się to przeczytać, to chyba chodzi o liczbę kliknięć, czy wejść na stronę i tak dalej. Ale to nie do końca chodzi o powrót do jakby przywiązania dolara do złota. Chodzi o całkowicie nową walutę, totalnie niezwiązaną z dolarem. Oczywiście w kantorze będzie można ją wymienić i tak dalej. I o tym przed tym ostrzega pan Brad Galvez, właśnie republikanin, żeby nie traktować tego w żaden sposób jako powrót do standardu złota, a w ogóle największym jakby takim promotorem poza parlamentarnym jest pan Craig Franco. Craig Franco to jest człowiek, pasjonat dawnych monet, żeby było śmiesznie, który w ogóle całkiem dobre pieniądze zbił na tym w Stanach Zjednoczonych i on zaczyna budować teraz sieć, Boże, jak to nazwać, bankomaty, czy jakby generalnie chce wprowadzić biznes. Skoro już można używać srebra i złota, to Craig Franco będzie pierwszym takim, powiedzmy, nie wiem, iberbankierem, który będzie cały ten system trzymał w jakiś sposób do kupy. I w jego wypowiedzi tłumaczącej, jak ten system, tak w jednym zdaniu powiedzmy o tym, jak ten system będzie wyglądał, można dopatrzeć się jakiegoś koła, które zatoczyła mniej więcej historia. Pan Franco, Craig Franco oczywiście, tłumaczy: trzymaj swoje złoto i srebro w skarbcu, a my damy ci coś na kształt karty kredytowej, dzięki której będziesz mógł robić, dokonywać zakupów w oparciu o to, ile masz, prawda, w skarbcu złota lub srebra. Wydaje mi się, że ta idea brzmi rewolucyjnie jak na dzisiejsze czasy, ale gdzieś dawno, dawno, dawno temu była już zastosowana. Chyba wystarczy wpisać na YouTubie historia bankowości czy coś takiego i to chyba jest pierwsza scena każdej wzmianki na temat tego, na czym banki tak naprawdę polegają. Czyli zatoczyliśmy kółko i robimy duży reset, a przynajmniej w Utah. A dobra, a szybka puenta. Ten sam mądry stan, jakże mądry stan Utah, wprowadził też nową ustawę, na mocy której dotykanie się w lubieżny sposób jest nielegalne i zagrożone aresztowaniem. Czyli panie, które tańczą na róże, muszą niestety się przekwalifikować na polityków w stanie Utah, bo już za dotykanie się lubieżne jest kratka z kilku rurek złożona, żeby było śmiesznie. Mocna waluta, określona wartością złota, pozwoli nam rozwinąć walkę o dalszy wzrost wydajności pracy, o zwiększenie zdolności nabywczej pracujących, o zniżkę cen i szybsze wykonanie wielkich zamierzeń planu sześcioletniego. Antyniusy. Austria pomaga Polsce. W ramach współpracy wewnątrzunijnej Stowarzyszenie Wiedeńskich Klubów Sportowych zgodziło się udostępnić Polsce stadiony na Euro 2012. Według słów premiera Tuska, we wspólnym europejskim domu wyrazem zaściankowości byłoby upieranie się przy organizacji Euro 2012 tylko na naszym i Ukrainy terenie. Stadiony w Graz i w Wiedniu przejmą spotkania z grafików stadionów Gdańska i Warszawy. Koszty ich wynajęcia mają nie przekroczyć 500 milionów złotych. Michelle Obama rozwiewa plotki. Brak obecności pierwszej damy USA podczas noclegu Baracka Obamy w Polsce nie ma związku z żadną z anegdot Bronisława Komorowskiego. Przyczyna jest o wiele bardziej trywialna. Noc z 27 na 28 maja to starożytne święto druidów, wieczór poświęcenia dębu, do uczestnictwa w którym Michelle została zaproszona przez Karlę Brunię. W przeciągu 2 dni schwytany w tym tygodniu zbrodniarz wojenny, poszukiwany przez ponad 20 lat generał Wojciech J., pseudonim Wrona, zostanie wydany Trybunałowi w Hadze. Badania DNA potwierdziły tożsamość ponad wszelką wątpliwość. Tym samym Polska jest o krok bliżej do wyjścia ze struktur Unii Europejskiej. To były antyniusy. Cieszę nas bardzo, że złoty polski ma mocną podstawę taką, jakiej do tej pory nie miał i został zrównany z najsilniejszą walutą świata, walutą pokoju, jaką jest rubel. Dzięki wysiłkowi rządu polskiego i całej klasy robotniczej mamy warunki tak stworzone przez mocną walutę, że w planie sześcioletnim będzie stworzony dobrobyt na pewno dla klasy robotniczej. My jesteśmy formacją bez kompleksów. Nie bójmy się historii. Dlaczego mamy się wstydzić okresu Polski Ludowej? Dlaczego mamy ją wymazać z pamięci? Dlaczego ja mam się jej wstydzić? Zawsze odpowiadam tej wrzeszczącej prawicy, że nie będę się wstydził tamtego okresu czasu, bo osoby, które kocham, moi dziadkowie, odbudowali tą Polskę po wojnie. Odbudowali Szczecin. Przyjechali z różnych miejsc Polski i odbudowali mój rodzimy Szczecin. I ja mam się ich dzisiaj wyprzeć. I tak jak moi dziadkowie, miliony Polaków w całej Polsce odbudowali Polskę. I to trzeba pamiętać. To przecież on nie wierzyć Boga zmusza. Tumaniąc nas potęgą krasny szmat. By człowieczeństwo w sercu twoim zgasło. Byście nie wiedział, co to znaczy brat. Zasłonem więc oczu, miły bracie, niech zaśmi znów praojcu złoty róg i bolszewika w każdej go postaci, bo Był taki jeden mądry, brodaty człowiek. Nazywał się Karol Marx. Agent Tomasz. Numer 4. Wiadomość numer 4 to wiadomość z powrotem z Europy i tu bardzo ładnie od weekendu do weekendu, można powiedzieć, albo nawet od czwartku do czwartku się ta sprawa ładnie zaczęła i powoli teraz zaczyna się zamykać. Generalnie chciałem wspomnieć o strajkach w Hiszpanii. Mam wrażenie, że to, co w Polsce pojawiało się w mediach, w ogóle cieszyło mnie, że w ogóle w polskich mediach pojawiło się to, że jacyś Hiszpanie, że w ogóle mówi się o tym, że pojawiły się te informacje, że jacyś młodzi Hiszpanie gdzieś tam coś wyszli na jakieś place i skandują. Niestety w polskich mediach trudno wyczytać, co to za ci goście są, co to za goście są, co oni tak naprawdę chcą, czego oczekują i w ogóle o co ten cały cyrk. W zeszłym tygodniu, kiedy zamykałem poprzedni odcinek, to wybuchło. Tak naprawdę. W momencie, w którym wieczorem, w piątkowy wieczór spędzałem nad tym, żeby ten odcinek złożyć do kupy, zmontować go, wyczyścić i wysłać na serwery, to tak naprawdę wtedy walnęło. Nagle wszyscy na te place poszli się w całej Hiszpanii zbierać. No generalnie Barcelona i Madryt jako dwa największe, ale jeśli ktoś poszuka Indignados na YouTubie, no w tym momencie wyskoczy coś innego. Ale jeszcze przez cały tydzień można było znaleźć różne małe miasteczka. Mniejsze niż te dwa największe hiszpańskie miasta, ale było tego pod dostatkiem. Tam były tłumy, czasami tłumy, grupy po 15, 100 osób, które miały dokładnie ten sam projekt, tą samą melodię tam na tych placach śpiewali, tylko no oczywiście wyglądało to trochę śmiesznie, no ale jak no może na mniejsze miasteczko, jakie miasto, taka skala. Większość z ludzi z prowincji zjeżdżało się jednak do dużych miast. Chodziło o... Nie wiadomo, o co chodziło właśnie, to jest przekazem informacyjnym, bo teraz powoli wychodzą jakieś interpretacje tego i podejrzewam, że w ten weekend może będzie, ja wiem, wyskakuję troszeczkę do przodu, ale być może pojawią się zdjęcia z tego, co działo się na tych placach dzisiaj w piątek. Ci indignados, czyli wkurzeni, czy rozgoryczeni, rozczarowani, oburzeni, mieli być ruchem pozapartyjnym. W niedzielę ubiegłą były wybory i wygrała partia PP, czyli taka mniejsza lewica, czyli coś na Hiszpanię to uznane jest za prawicę. To są gdzieś tacy troszeczkę na lewo od SLD, jeśli chodzi o polską skalę, tak zaraz koło PiSu. To jest Partido Popular mniej więcej. Czyli jeszcze tu są jakieś związki z Kościołem, no dosyć taki skostniały model państwa, powiedziałbym. Bardzo mało wolnego rynku, bardzo mało wolności osobistej, ale w Partido Socialista, czyli u socjalistów też tej wolności osobistej nie ma. Znaczy, główny punkt dwóch kadencji Zapatero to było to, żeby homoseksualiści mogli adoptować dzieci, czy tam żeby dziewczynki 15-letnie mogły dokonywać aborcji bez wiedzy rodziców. No to były takie jego tak zwane socjalne osiągnięcia. A propos ekonomii i gospodarki, no to już Zapatero nie miał nic do powiedzenia, no bo cóż, no. Na hasłach marksistowskich jego wiedza ekonomiczna się kończy generalnie i takich też sobie zatrudnił ministrów. Mieli tam siedzieć do niedzieli. Wielkim skakaniem, bo oczywiście musi być mądrze, taki protest musi się zakończyć. Wielkim skakaniem, tam o 17.30 coś takiego, wszyscy się zgrali, że o 17.30 spotykają się na tych wielkich placach i będą sobie przez godzinę skakać. Jako taki symbol, który ma... Nie wiem, co robić. Tak naprawdę. No i paru przyszło, sobie poskakało. Dobra. Więc... jakoś oczekiwanego impulsu to nie dało, więc stwierdzili, że posiedzą tam jeszcze tydzień na tych placach. No i zaczęli już powoli, coraz bardziej zaczęły polityczne, że tak powiem, sympatie wychodzić. No i zaczęli się różnych rzeczy wreszcie domagać. Na początku miała być to całkowicie pozapolityczne, pozapartyjne spotkanie ludzi, którzy tylko przyszli, bo są wkurzeni na system i tak dalej, i tak dalej. I nie wiadomo było, do czego ich zakwalifikować. Czy do Tea Party, czy do Grecji, czy do Tunezji, czy do czegokolwiek. Z Egiptem, z czym oni są w ogóle, z czym to się je tak naprawdę. No i tu są, właśnie dostałem listę postulatów. Praca dla młodych jest takim postulatem. To wynika postulat z tego, że młodzi są głównie bezrobotni. Większa płaca minimalna. No to musieliby z któregoś zrezygnować. Albo praca dla młodych, albo większa płaca minimalna. To być może to oznacza, że był to ruch wielokulturowy, że tak powiem, wieloideowy. ale nie oszukujmy się, wiemy o co chodzi. Nie obcinać zasiłków. I kolejne hasło. Skorumpowanych polityków na galery i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście można było się dowiedzieć też, że kapitalizm już nie działa, że to wszystko był kapitalizm, że kryzys jest kapitalizmem generalnie. Nawet pamiętam, że w polskich mediach pojawiło się te z Madrytu, z Puerta del Sol, parę zdjęć pokazujących właśnie, że to nie jest kryzys, to jest kapitalizm. Dzisiaj rano, czyli w piątek, władze miasta Barcelona i władze miasta Madryt postanowiły wyczyścić te place ze skandujących. I użyto siły. I zaraz jak tylko skończę nagrywać, wrzucę jakiś wideoklip na ten temat na stronę Tomasza Gęcki na Facebooka, więc zapraszam, o ile moje przewidywania się nie spełnią, czyli o ile te rzeczy nie trafią w ten weekend do mediów. Generalnie jest taka zasada w negocjacjach, że jeśli ktoś bardzo mocno negocjuje na koniec negocjacji, to znaczy, że dał ciała na początku. Że generalnie idealne negocjacje są takie, gdzie zaczynamy ostro, uzyskujemy to, o co nam chodzi, najważniejsze rzeczy, a później w sprawie różnych niuansów możemy luzować. No to tutaj jest totalna kompromitacja, nie wiem, czy to jest Urząd Miasta, czy policja jako tako, ale jakiegoś tego całego, powiedziałbym, nie wiem, aparatu represji. Ponieważ na początek był zakaz. Zakaz w ogóle spotykania się. Ten zakaz został zlekceważony i nawet premier Zapatero powiedział, że on w zasadzie to kibicuje tym chłopakom, co tam, tym młodym ludziom, co mają te wszystkie koszulki z Che Guevarą i mówią, że są bezideowi. No dobra, fajnie. Czyli tak naprawdę już po raz w pierwszym miejscu zostało to złamane, czyli ten kręgosłup w jakiś sposób został przetrącony. Ci goście dostali jasną informację, że łamią prawo i mają jeszcze poklask premiera. Bo Zapatero myślał, że jeszcze coś na tym wywalczy w nadchodzących wyborach, który oczywiście przegrał z Kretesem. Cisza wyborcza. Mieli ich tam wszystkich stamtąd wykurzyć. Bali się, bo tych ludzi naprawdę na tych placach jest dużo. Do dzisiaj. Po 10 dniach czy iluś ci ludzie tam dalej są. Mija tydzień. Było tak powiedziane, że dobra, posiedźcie sobie. Mieli siedzieć do niedzieli, mieli siedzieć do wyborów. Więc jak nikt nie robił z tego większej burdy, bo to można byłoby politycznie za to zapłacić. Ale ci goście stwierdzili, że jeszcze posiedzą. No na tych fajnie się siedzi, no po prostu zarąbiście się siedzi, prawda, jest, rodzice przysyłają kieszonkowe, pijemy sobie winko i tak dalej, kupujemy sobie, sprzedajemy sobie używane książeczki, mamy tam psy, gitary, chorągiewki z Che Guevarą, wszystko jest super fajna impreza. Mija tydzień i w którymś momencie Urząd Miasta mówi, dobra, wypadł chłopaki stąd, a oni mówią, nie, nam się fajnie siedzi, jest słoneczko, jeszcze ani razu nie padało przez 10 dni w ogóle, zostajemy, nie? Nasz protest musi trwać, w ogóle Egipt. Nie wiem, oni, mam wrażenie, że chcieli po prostu wkurzyć władze miasta po to, żeby to bardziej wyglądało jak Egipt, bo chcieli rzeczywiście sprowokować te służby miejskie, żeby ich stamtąd wypchały. Wtedy można było rozesłać uromantyzowane w ogóle, prawda, klipy o tym, jak bohaterscy Hiszpanie bronią demokracji. O, duże słowa, prawda? No i dzisiaj coś takiego się zdarzyło. Weszły władze miasta na place i zaczęły kręcić młynka pałami. Skończyło się na tym, że 40 ludzi poszło do szpitala z dosyć ciężkimi obrażeniami. Było dosyć szumu, dużo płaczu. Internet, przynajmniej od kilku moich znajomych z Hiszpanii, dostałem bardzo dużo jakichś takich niuansowych, właśnie króciutkich filmików o tym, które rzeczywiście pokazują policję pałującą tak naprawdę nic nie robiących ludzi. Ja z tymi ludźmi nie, powiedzmy, się nie zgrywam, ale chyba, znaczy nie kibicuję tak po prostu za nic w świecie gościom z koszulką z czerwoną gwiazdą. Ale ruch już taki czysto strategiczno-polityczny to była kompromitacja. Autentycznie. I co ciekawe, ci policjanci weszli, żeby wyczyścić place, zaczęły się krzyki, puszczono jakieś gazy, w ogóle było trochę hałasu i co po chwili się stało? Policja robi odwrót i wraca do domów. I nic się nie dzieje. I ci goście dalej tam siedzą. Mają wspaniałą PR-owską rzecz, filmiki nakręcone tam tymi kamerami i tak dalej. Dziennikarzy masa oczywiście. Mają wspaniały produkt PR-owy, który pokazuje, że rzeczywiście jest coś podobnego z Egiptem. Do tej pory tego nie mieli. I teraz chyba w zasadzie powinni podziękować policji za te 40 osób, mały procent ludzi, którzy no, ucierpieli z tego, tam stracili zęba, prawda? Bo to rzeczywiście wyglądało bardzo nieładnie. To, no, to jest przemoc, prawda? I chyba ci goście, tak sobie dochodzę teraz do wniosku, powinni podziękować policji. Po prostu. Bo teraz mają ideologię. Teraz mają swoich męczenników, a państwo hiszpańskie po raz kolejny dało ciała. Tylko nie wiadomo, kogo za to ganić tak naprawdę. Czy jeszcze tamtych socjalistów, którzy wtedy rządzili, czy obecnych prawicowców? Nie, oczywiście, dopiero tydzień minął od wyborów, to jeszcze nic nie zmieniło. Dobra, to tyle a propos doniesień z Hiszpanii. Miała być krótka informacja, tylko wzmianka, a okazało się, że chyba było to najdłuższe wejście z dzisiejszej dziesiątki. Dobra, ale to tylko polega na tym, że nie wiem tak naprawdę, co pojawiło się w mediach. Zresztą jeszcze pamiętam, tydzień temu dokładnie ludzie na Facebooku, nawet wielu z was gdzieś, moich znajomych, pytało się, kiedy coś takiego będzie w Polsce. Moi drodzy, oby nigdy coś takiego nie wydarzyło się w Polsce. Ja wiem, że Solidarność chce robić jakieś manifestacje, że będą butelki, że będą gazy i tak dalej, ale to jest zupełnie inny przypadek. My nie musimy kopiować Egiptu, nie musimy stawać się drugą Tunezją, my nie jesteśmy drugą Tunezją, my nie, jesteśmy bardziej Białorusią, tak patrząc po ostatnim tygodniu, po tym, co się wydarzyło. Ale naprawdę, oby nigdy nie było takich rzeczy, obyśmy nigdy nie mieli takiej młodzieży jak Hiszpania, bo to dla Hiszpanii jest najgorszy cios. Młodzież, która w zasadzie cała młodzież od lewej strony do prawej jest czerwona. Bardziej czerwona lub mniej czerwona. Oby tam nigdy to się nie stało. I to się teraz dzieje. To jest pokolenie wychowane na kieszonkowym, którzy się tylko i wyłącznie domagają, którzy nie chcą tak naprawdę pracować. Wydaje mi się, że dobrobyt bierze się z redystrybucji majątku i że państwo powinno więcej im dać redystrybucji majątku, co już w ogóle chyba leksykalnie jest błędem. Ale dobra, przejdźmy dalej, skończmy z tą Hiszpanią. Zobaczymy, co się będzie dziać przez weekend. Dobra, przed nami trzy ostatnie wiadomości dzisiejszego podsumowania. The orchestra mistakenly played the British national anthem, God Save the Queen, before the president was done. He forged on undeterred, interrupting the president's toast. Music over his words to the Queen. The band started up. Before he was finished with his toast. The band struck up the national anthem too early. The special moment turned awkward when the orchestra started playing God Save the Queen while the president was still toasting. Poor Obama, I don't think he knew what to do. Somebody in the president's protocol staff clearly didn't brief him well enough. She kind of left him hanging. It would have killed her. She really did. She could have just said, the heck with the protocol, I'll clink your glass. Numer 3. Informacja numer 3 składa się z trzech informacji tak naprawdę. Stany Zjednoczone, Tennessee, moi drodzy, zaakceptowano ustawę, która zakazuje nauczycielom w szkołach publicznych oraz przedszkolakom i uczniom do 8 klasy dyskutowania w ogóle na temat homoseksualizmu. Ustawa już zyskała taką ponoć negatywną nazwę Don't Say Gay. Przeciwnicy twierdzą, że odniesie ona skutek przeciwny i może wywołać znęcanie się nad dziećmi wychowywanymi przez homoseksualistów generalnie. Czyli tak, od przedszkola do 8 klasy nie można w ogóle w żadnej książce wspominać, że istnieje coś takiego jak homoseksualizm. Działacze gejowscy już się, prawda, na to oburzają, ale jak powiedział asystent komisarza do spraw edukacji Steven Smith, który jest przeciwnikiem tej nowej ustawy, pan Steven Smith, dokładnie, z Partii Demokratycznej, stwierdził on, że nie słyszał o tym, żeby homoseksualizm był uczony gdziekolwiek wcześniej. Czyli taka ustawa troszeczkę na przyszłość. Dobra, z Tennessee do Brazylii pani prezydent Dilma Rousseff wkurzyła też homoseksualistów u siebie i to w całym kraju, już nie tylko w jednym stanie. Nakazała wstrzymanie produkcji i dystrybucji filmów wideo z edukacją seksualną dla brazylijskich szkół. Obejrzała te filmiki i stwierdziła, że jest to po prostu obrzydliwe, ponieważ te filmy, nie wiem czy one były Jezu, jak to dziwnie teraz brzmi, czy one były kręcone w 3D. Ale ponoć bardzo dokładnie, to też jak powiem dogłębnie. Dobra, w każdym razie jej się nie podobały, dobra? Uznała, że były totalnie brzydkie. No oczywiście, tak samo oczywiście środowiska gejowskie się oburzyły. Tutaj Jen Willis był takim głównym brazylijskim, nie wiem, organizatorem kampanii progejowskich czy coś takiego. Powiedział, że będą, jeśli ona nie cofnie tej decyzji, czyli jeśli nie spodobają jej się te filmy i nie zatwierdzi ich do dystrybucji w szkołach, no to on będzie namawiał gejów, żeby nie głosowali na panią Dilmę, a w ostatniej kampanii namawiał wszystkich gejów, żeby głosowali na Dilmę i dzięki temu uważa, że właśnie dzięki gejom brazylijskim pani Dilma wygrała, a jak tego nie cofnie, to przegra. I to jest w zasadzie 2/3 tej informacji, 1/3 informacji, poprawka do ustawy o wspieraniu rodziny. I to już jest Polska, moi drodzy. Poprawkę chroniącą dzieci przed zgubnym wpływem homoseksualistów zgłosił senator PiS Piotr Kaleta i przekonał do niej grupę wystarczającą, żeby tą poprawkę przez Senat przepchnąć. Rodzinny dom dziecka, rodzinę zastępczą będą mogli prowadzić pedofile, ale nie będą mogły prowadzić osoby homoseksualne. Co dla niektórych ludzi wydaje się rzeczą oczywistą. Można byłoby jeszcze pedofili dopisać oczywiście do tej listy, ale rodzi to, tak jak w zeszłym chyba tygodniu wspominaliśmy o testach gejowskich w Czechach, pamiętacie? O tym właśnie, że sprawdza się, czy gej zostanie podniecony filmem odpowiedniego, prawda, gatunku. Tak jak właśnie brazylijską, taką, jak się mówi, Boże, jak ktoś mówi o brazylijskich produkcjach, to ja myślę o innych filmach, ale dobra, takich, co w ogóle nie podniecają. Ale dobra, znowu, widzicie, jak to, świat jest skomplikowany strasznie. Dobra, to było potrójne homo. W Polsce homoseksualiści nie mogą adoptować dzieci, robić domów zastępczych. W Tennessee nie istnieją w książkach, a w Brazylii też nie istnieją w książkach, a w Brazylii, prawda, pikietują przeciwko pani prezydent, która nie lubi, estetycznie nie spodobały jej się filmy tłumaczące małym dzieciom, co to jest homoseksualizm. Czyli generalnie tydzień taki, znowu jak powiem homoseksualizm w odwrocie, to się ktoś zmieni słowo w odwrocie na inne słowo. Już nie powiem jakie, dobra? Okej, to był numer 3. Do dupy z takimi wiadomościami. Przed nami dwa ostatnie wejścia w agencie. O, będzie o internecie i będzie o elektrowniach atomowych. Numer 2. No i potwierdza się prawda już raz wspomniana w tej audycji, jak tylko pojawia się projekt wolności internetu. W Stanach Zjednoczonych to się nazywa projekt integralności internetu, no to można liczyć się tylko z jedną rzeczą, że po prostu ograniczona zostanie wolność słowa i tyle, po prostu. Tudzież będzie coś droższe. Dwie rzeczy. Internet potrzebuje rządowego zaangażowania. I to nie jest moja opinia, teraz czytam z kartki. By osiągnął pełny potencjał w łączeniu ludzi i służył w rozwoju ekonomicznym, powiedział kto? Prawicowiec oczywiście, no bo tak brzmi przecież, nie? Mikołaj Sarkozy. Jeszcze póki co prezydent Francji. I jaki miał cudowny, wspaniały motywator, że tak powiem, tej swojej wypowiedzi. Nikt nie powinien zapominać, że rządy są jedynymi legitymizowanymi reprezentantami woli ludzi. Rządy są jedynymi reprezentantami woli ludzi, więc internet musi się z tym liczyć. Internet nie reprezentuje w żaden sposób woli ludzi. Rządy to robią. To jest jedyny reprezentant. To jest oczywiście wypowiedź Sarkoziego z forum G8, a tak naprawdę EG8, czyli takiego przed EG8 forum, na którym Sarkozy właśnie parę dni temu straszył szefów Google'a, Facebooka i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj wspaniałą taką jego wypowiedź znalazłem, którą... Ona jest tłumaczona z francuskiego, jak się domyślam. Ja teraz ją przetłumaczę bez słownika w ręku na polski, z angielskiego. Rządy inwestują w programy treningowe dla tych, którzy później zatrudniani są przez wasze firmy. Czyli przez to, że szkoły są publiczne i to rząd, prawda, kształci tych młodych informatyków później na studiach, wcześniej w liceum czy na różnego rodzaju kursach, no to przez to firmy muszą mieć to na względzie, prawda, i jakoś się zachować, że tak powiem. To państwa inwestują w techniczny rozwój, w całą infrastrukturę, która zapewnia transport dla waszych usług i zawartości waszych stron. I to dzięki temu one w ogóle krążą po sieci. Tak więc to powinniśmy rządowi, tu na przykład Francji, podziękować za Facebooka, bo przecież cała rzesza informatyków odpowiedzialna za ten program nie zrobiłaby tego, gdyby wcześniej nie chodzili do państwowej szkoły, tudzież na przykład nie jechali kiedykolwiek państwową autostradą. Na piechotę by szli, nie byłoby Facebooka. A tak, dzięki wspaniałym rządom, które są jedynymi reprezentantami woli ludzi, może coś takiego się stać. No i tylko to jest tylko taka kolejny przebłysk Sarkozy prawica. No mówiliśmy o Hiszpanii, tam generalnie. To jest coś takiego, to jest tak ten typ prawicy generalnie. Hiszpania, Francja, to jest naprawdę na lewo od SLD, jeśli chodzi o polskie poglądy. Więc jeśli pojawia się informacja, że gdzieś tam wygrała prawica, no to oczywiście tam, nie wiem, na okładce polityki czy gazety, czy gdzieś w Tok FM będą niuchać nosem, że to tu, że to głupi ludzie poszli do wyborów, że to ten, a tak naprawdę Wynika to chyba z jakiejś tam nieświadomości. To są dwie lewice. Okay? To są trockizm i komunizm, powiedzmy. Coś takiego. Trockizm i socjalizm. Nawet nie wiedziałbym, jak to tak naprawdę dokładnie określić. To już jest robota dla politologów. Ale prawicy tak naprawdę w Europie to dawno, przynajmniej z zachodniej części dawno, nikt nie widział. No to już za daleko od Związku Radzieckiego są. No a Sarkozy w tym momencie bierze się za internet i już tłumaczy się Google'owi i Facebookowi, który też raczej z wolności osobistych, z promowania wolności osobistych nie słynie. Okej, przed nami ostatnia atomowo-wybuchowa wiadomość w dzisiejszym agencie. Nie ukradłbyś samochodu. Nie ukradłbyś samolotu. Nie ukradłbyś słonia z zoo. Słuchanie agent Tomasza bez polecania znajomym to kradzież. Po użyciu zapozna się z dowolną osobą w celu przekazania jej namiarów na podcast Agent Tomasz. Facebook Tomasz Agencki. Strona agenttomasz.pl. Możliwe działania uboczne, zmian poglądów, utrata mocno lewicujących przyjaciół, pogłębione wahania w dniach wyborów, głód wiedzy, ataki śmiechu. Numer 1. I tak jak rozpoczęliśmy podsumowanie od skasowania biletów warszawskiej sieci komunikacyjnej, tak skończymy to podsumowanie z gaszeniem światła, niemieckiego światła. Operatorzy sieci energetycznych w Niemczech ostrzegli rząd, że w zimie może dojść do poważnych przerw w dostawach prądu, jeśli eksploatacja 7 najstarszych elektrowni atomowych nie zostanie wznowiona, informuje Die Welt. We wspólnym komunikacie spółek 50 Hertz, TenneT, EnBW, Transport Nece i Amprion poinformowano, że rezerwy, które pozwalają na utrzymanie stabilnych dostaw energii elektrycznej, zostały w dużej mierze wyczerpane. Oczywiście wszystko ze względu na panikę po japońskich wypadkach, które w zasadzie tak naprawdę tam cały czas trwają. W sensie ta katastrofa nuklearna cały czas ma miejsce. I w zasadzie też powinienem chyba, może za dwa tygodnie w kolejnej audycji, powinienem na ten temat wspomnieć, ponieważ świat przestał interesować się Fukushimą. Od jeszcze mówiąc o prezydencie Francji, to też gdzieś ostatnio wyczytałem między wierszami oczywiście, że kolejne miliony euro pójdą na zbudowanie jakiegoś klosza dookoła Czarnobyla. Że też będziemy się na to zrzucać. Ja cały czas odsyłam do artykułu, który został opublikowany na Wolność i Kapitalizm. Kiedyś już do tego odsyłałem. Na pewno jeśli wejdziecie na Facebooka, na Tomasz Agencki, jeśli jesteśmy znajomymi już, to ja już go gdzieś tam podsyłałem. Jeśli nie, to wystarczy wpisać kapitalizm Czarnobyl w Google i Wolność i Kapitalizm to jest portal, na którym ukazał się ten wywiad. Ten wywiad warto do niego wracać. Przynajmniej za każdym razem, jak słyszy się taką bzdurę, jak się zaczyna walczyć z elektrowniami atomowymi pod pretekstem próby uniknięcia powtórki z Czarnobyla tak naprawdę. I właśnie okazuje się, że Niemcy stają ciemno widać, że tak powiem, ich nadchodzące miesiące. 4 z 6 elektrowni atomowych w Hesji, Badeni, Wirtembergi zostały wyłączone, kończy im się prąd i co najwyżej od partii lewicowych można słyszeć, że jest to najwyższy czas, żeby wszędzie zainstalować panele słoneczne. Więc cóż, no, powodzenia świetlanej przyszłości w panelach słonecznych. No jeszcze długo nie zobaczymy, no jeszcze niestety nie jesteśmy na tym poziomie, żeby to się w ogóle jakkolwiek opłacało. Dobra, fajnie, tym zgaszeniem światła, symbolicznym zgaszeniem światła, zgaszeniem niemieckiej żarówki kończymy dzisiejsze podsumowanie. Ja cały czas obserwuję, co się dzieje z jednym uchem, czy jednym okiem obserwuję, co się dzieje z Barackiem Obamą. Już wiem, że był tu i ówdzie, a jutro rano będzie oficjalne powitanie, co mnie w ogóle rozwaliło, że przyjechał o 17.50, a sobota rano o 10.25 ceremonia oficjalnego powitania. Za 4 godziny wyjeżdża. W sensie po 14.55 już ma go planowo. No nie, jeszcze będzie składał kwiaty pod tablicą smoleńską. Tak, a potem już wylot. No świetnie, super, zarąbiście. Czekamy na więcej. Z tego co słyszałem, tylko na chwilę wrzuciłem gazeta.pl, żeby dowiedzieć się, co się dzieje u Obamy w tym momencie na bieżąco. Już dowiedziałem się, że obiecał, że odwiedzi Muzeum Historii Żydów Polskich. To jest news z Gazety Wyborczej. To mówi samo za siebie. No fajnie, fajnie. Fajnie. Niezależnie od tego, czy będzie prezydentem, czy nie będzie prezydentem w 2013, niezależnie od tego, jak, czy sądzicie, że Barack Obama będzie prezydentem, czy nie, to zapraszam na stronę agentomasz.pl. Tam trzeba zjechać w dół troszeczkę, chyba tak mniej więcej pół wysokości ekranu i jest piosenka o wczesnym odejściu Baracka Obamy, którą myślę, że można byłoby Barackowi dzisiaj zadedykować po prostu. Późno przyjechał, wcześniej odjedzie. Tam oczywiście warto wchodzić na stronę agentomasz.pl czasami nie tylko w weekend, nie tylko po to, żeby znaleźć materiały uzupełniające podcast radiowy. Czasami rzucam też tam różne inne strony. Dobra, czas już nam się żegnać. Słyszymy się za 2 tygodnie i za 4 tygodnie i ja zostawiam sobie ten czas na to, żeby wymyśleć i wpaść na pomysł, co będziemy robić przez wakacje. Przez wakacje dużo się nie będzie dziać, więc wydaje mi się, że podsumowanie nie będzie, że tak powiem, miało największego sensu. Czyli agent, to podsumowanie, ta dziesiątka, nie wiecie co, przyznam szczerze, jakoś tego nie widzę. Jesień, zima, wiosna, super. Naprawdę dużo się dzieje. W wakacje, przyznam szczerze, ja też potrzebuję sobie troszeczkę odpocząć, ale no nie zniósłbym rozłąki z radiem przez 2 miesiące. Tak więc coś na pewno będzie, nie będzie to agent. Fajnie, świetnie. Póki co żegnamy cię, Baracku. Można byłoby zaśpiewać Do ojczyzny wróć, tylko nie wiadomo, jak Barack Obama by to zinterpretował. Czy do Kenii by poleciał, czy gdzieś, dobra, na Hawaje. Dobra, nieważne. Skończyliśmy podsumowanie 21 tygodnia 2011 roku. Agent Tomasz, audycja, jakich mało. Jedyna w swoim rodzaju tak naprawdę. Dobra, mam nadzieję, że zobaczymy się i przeczytamy się i usłyszymy się już wkrótce. Zapraszam na profil facebookowy. A wy nie zmieniajcie kanału póki co. Usłyszymy się za 2 tygodnie. agentomasz.pl. We do not have time for this kind of silliness.